Cichuteńko i spokojnie pograliśmy, jako że król Chandaura, główny Itunguar, popadł w trans. Zafalowała szafranowa zasłona i między pierwszą parą kariatyd pojawiły się dwa mgliste kształty ludzkie. Były wysokie na 12 stóp i głowami sięgały stropu. Twarze wydłużone i szerokie nosy czyniły je podobnymi do menhirów. Zawahały się nad posadzką i ruchem powiewnym posunęły się między kolumnami w stronę piramidy. Za nimi wyrosły z posadzki dwie inne zjawy i poszły za tamtymi, a po tych wyłoniły się znów inne i odpłynęły w ślad za poprzednimi. Tak utworzył się orszak widmowych postaci. Jak we śnie przesuwały się między trzonami filarów, przechodziły przez zasypane odrózgami kapiteli i złomami fryzów podwórzec i wstąpiwszy na stopnie piramidy, rozwiewały się w pełnym blasku księżyca. To widma praojców naszych, szepnął Juanaco. To dusze najdawniejszych mieszkańców, nie tylko tej wyspy. To cienie może pierwszych ludzi na ziemi. Te czarne, 12-stopowe olbrzymy to ludzie pierwszej rasy, zwani w starych księgach Rmohoachl. Inni to... A oni to dopuścili się po raz drugi w dziejach ludzkości ciężkiego grzechu, łącząc się ze zwierzęcymi samicami. Stąd wzrosło plemię potworów i obniżyło na wieki całą godność człowieczą. Ci znów czerwonobrunatni to ludzie drugiej rasy, Tlawatli, A ci w ostatnich szeregach, smukli i kształtni o orlich nosach i twarzach jak wykutych z brązu, to szlachetni Toltekowie, późniejsi władcy krain Nowego Świata, którzy założyli potężne państwo ze stolicą zwaną przez nich Miastem Złotych Bram. Powoli pochód fantomów wyczerpywał się. Ostatnie szeregi Synów Słońca przeszły aleją kolumn, znikły na stopniach piramidy i znów tylko pusty krużganek z cieniami kariatyd pławił się w zielonkawej poświetli. Chandaura westchnął i obudził się. Ujrzał nad sobą pochylone, życzliwe twarze przyjaciół. Czyście to widzieli? Zapytał. Przeszłość przesunęła się przed naszymi oczyma, powiedziała Rumi. Czyś bardzo znużony, królu? Pogładził z uśmiechem jej włosy. Trochę, ale wychylę kubek guarapo podany przez ciebie, odzyskam siły i będę krzepki jak w dzień wyprawy. Powstał i, podtrzymywany przez Atahualpę, poszedł z przyjaciółmi do oczekujących ich rzesz wojowników. Reszta tej nocy pogodnej i cichej przeszła spokojnie, a gdy brzask zaróżowił wierzchołki lasów, obóz zwycięzców i pobitych ruszył w dalszą drogę do rodzinnego gniazda. był dość długi utwór. Kto go przegapił i nie udał się pobuszować w lodówce, może być spokojny, bo jeszcze kilka podobnej długości propozycji mamy. W związku z tym proszę się uzbroić w cierpliwość tylko i posłuchać, bo przez ten czas nasz bohater dotarł do swego domu, do stolicy. No i jeżeli Państwo się pytają, a co z wielką medycyną, od razu odpowiadamy. Po powrocie do domu odbył się sąd nad Marakanguą. Chandaura powierzył przeprowadzenie sprawy i wydanie wyroku Radzie 10. Nie chciał, by go pomawiano o żądze osobistej zemsty. Rozprawa nie trwała długo. Wina była oczywista i wyrok nie nasuwał sędziom żadnych wątpliwości. Jednomyślnie skazali zdrajcę na spędzenie 24 godzin w wigwamie śmierci. Król zatwierdził wyrok. Kara była straszna, lecz sprawiedliwa. Wigwam śmierci. Była to absolutnie ciemna, bez okien chata na krańce osady, niedaleko skał nadmorskich, w której zamykano najgorszych przestępców, by spędzili jedną dobę w towarzystwie wpuszczonych tam poprzednio jadowitych węży. Po upływie przepisanego czasu drzwi chaty otwierano. Jeżeli skazańcowi udało się cudem jakimś uniknąć ukąszenia jednego z najrozwścieklejszych od głodu gadów, wsadzano go na lichą z desek eukaliptusowych zbitą pirogę i zdawano na łaskę oceanu. Natomiast jeżeli zginął od jadu jednego ze współwięźniów, ciało jego obrzucone mierzwą zakopywano jak padlinę daleko za osadą w miejscu ogrodzonym zwanym fejotką zbrodniarzy. Do wykonania wyroku przystąpiono natychmiast. Wieczorem o godzinie 6:00 wielki tłum ludu zebrał się przed złowieszczym domem i oczekiwał przybycia skazańca. Gdy zbliżył się oddział egzekucyjny wiodący skrępowanego szamana, podniosły się zewsząd okrzyki oburzenia i obelgi pod jego adresem, zwłaszcza kobiety. Rozjedzone na zdrajcę przypadły do niego z pięściami i pluły mu w twarz. Jedna z nich, młoda i urodziwa imieniem Napo, która straciła męża w czasie nocnego napadu czarnych, ugodziła więźnia kamieniem w pierś. Wtedy strażnicy otoczyli go zwartym szeregiem i nie dopuścili do dalszych napaści. W końcu stanęli u celu. Dwóch wojowników rozwiązało Marakangui ręce i trzymając go mocno za ramiona, podprowadziło go do drzwi wigwamu. Dwóch innych stanęło po obu ich stronach na straży. Naczelnik eskorty Xingu odsunął zaworę z żelaza zamykającą wejście i lekko uchylił drzwi. W tej chwili żołnierze trzymający Marakangułę pchnęli go z całej siły do wnętrza ciemnicy, a strażnicy natychmiast zamknęli za nim drzwi i zasunęli rygle. Tarcza słoneczna, czerwieniejącego pomiędzy skałami, była wtedy zanurzona w oceanie już do połowy. Dopiero nazajutrz o tej samej godzinie miał Xingu własnoręcznie odreglować wejście i zwolnić strażników. Część pierwszej egzekucji została wykonana. Przez chwilę panowało w tłumie głuche milczenie. Ludzie wytężali słuch, czy nie dojdzie ich głos jakiś z głębi ślepego wigwamu, lecz nie doszedł żaden. Cicho było dookoła domu i cicho w jego wnętrzu, a gdy wśród tej ciszy ogromnej nareszcie zapadło słońce pod powierzchnię morza, kazał Xingu żołnierzom rozpędzić tłum do domów. Rozeszli się niechętni, odwracając głowy. Wojownicy eskorty utworzyli znów zastęp i równym, miarowym krokiem podeszli do osady. Pozostali tylko dwaj strażnicy, którzy z podniesionymi włóczniami zajęli swe miejsca u drzwi chaty. Takie rzeczy. Patrzę na zegar 20 minut po godzinie pierwszej, a patrzę też na kartki książki. Zdążymy. Pograjmy. Patrzę na to, co dzieje się w naszej opowieści i widzę trzy gwiazdeczki, które postawił autor. W związku z tym zaczynamy teraz zupełnie inny wątek. Czandaura nie był obecny przy egzekucji. Gdyby nie stanowcza wola ludu domagającego się kary śmierci, byłby zamienił ją na dożywotnią banicję. Lecz Juanaco, którego zdanie było mu zawsze najwyższym wyrazem uczuć i przekonań Itongwanów, odrzucił propozycję króla z oburzeniem i zażądał spełnienia wyroku. Zdrajcę należało ukarać z bezwzględną surowością. Wobec tego król musiał pozostawić Markangułę jego losowi. Tegoż wieczora o zmierzchu skorzystał z chwili wolnej od zajęć i ścieżką ukrytą wśród krzewów żywoci i surmi zakradł się do świątyni Pele. Zastał Rumi tuż przy zniczu dorzucającą do ognia polan z drzewa sandałowego i okrągłych jak głowa ludzka szyszek i gławy. Po świątyni snuły się wstęgi błękitnych dymów i napełniały wnętrze woniami. Na widok króla kapłanka powstała od ogniska, złożyła mu głęboki ukłon i chciała odejść w głąb chramu. Zatrzymał ją błagalnym ruchem ręki. Dlaczego uciekasz przede mną, Rumi? Ciebie tu szukałem. Przystanęła z pochyloną nisko głową. Czego życzysz sobie, królu mój panie? Przyszedłem powiedzieć ci, Rumi, że jesteś mi droższą nad całe to moje królestwo i cenniejszą nad życie. Przyszedłem wyznać ci miłość moją. Zachwiałaś jak palma pod ciosem toporu, coś jak cichy, jak kwilenie gołębia, wyszło z dziewiczej piersi, zakryła twarz rękoma. Dlaczego mi to powiedziałeś, Czandauro? Poskarżyła się cicho. Bo kocham cię, Rumi, i chcę, byś była moją. Porwał ją w ramiona. Nie spotkał oporu. Rozłożyła ręce ruchem bezbronnego dziecka i przymknęła oczy pełne złotych blasków. Usta jej gorące jak szkarłat Kennedy zakwitły uśmiechem rozkoszy, gdy uczuły palący żar pucałunku, a smagłe łono spragnione pieszczot podniosło się łukiem tęsknoty na spotkanie mężczyzny. Jesteś silniejszy niż moi bogowie, Czandauro. O, tu kręcimy kartkę i czytamy dalej. Szeptała, oplatając go ramionami. Silniejszy niż cienie praojców, silniejszy niż duchy żywiołów. Jesteś moim przeznaczeniem. A on, pieszcząc jej piersi, co czyste jak owoc gojawy, a wonne jak balsam peruwiański, rzekł mocno. Odtąd płyniemy oboje na jednej łodzi. Los mój jest twoim losem, Rumi. Przytuliła się do niego. Jednak myślę, że wszyscy wiedzieli, że do tego dojdzie, a jednak doszło. Przerywamy tutaj w połowie. Powrócimy do tematu. Mam nadzieję, że państwo, jeżeli słuchają z dziećmi, to czym się zajmą przez chwilę, bo ta scena się nie kończy tak niewinnie. Thank you. Rozmarzyłem się przy tej muzyce, w związku z tym muszą mi Państwo wybaczyć, bo zgubiłem wątek i muszę odnaleźć stosowny akapit. Przytuliła się do niego. O, teraz musisz mnie wziąć w obronę przed boginią Pele. Złamałam śluby, zbezcześciłam jej chram. Wziął ją na ręce jak dziecko i obsypując pocałunkami, obnosił po świątyni. To, co dla mnie uczyniłaś, biorę na siebie, uspokajał, kołysząc ją w ramionach. Wyzwolę nas oboje spod praw tej ziemi, bo czuję, że i twoja dusza jest mieszkanką innych lądów, innych krain, że i ty buntowałaś się nieraz przeciw temu, co ci narzuciło życie. Mój mądry, mój mocny, mój król, szeptała w upojeniu. Mijały chwile, upływały godziny i odchodziły w dal niepowrotnie. Zeszedł księżyc, zajrzał do świątyni, obrzucił kochanków łaską blasków, skrył się za murem, zaglądnął znowu do wnętrza przez drugie okno, uśmiechnął się i przepadł za filarem. Rumi usnęła Chandaurze na rękach. Dotknął wargami raz jeszcze ust jej rozchylonych jak płatki lotosu i lekko złożył ją na posłaniu. Zakrył sobie twarz połą poncza i cicho wymknął się z chramu na ścieżkę po tamtej stronie. Była północ i księżyc wędrował wysoko po niebie. Król zwolnił kroku i szedł, przeżywając powtórnie chwilę upojenia. Miłość Rumi szumiała w nim jak wino. Słyszał szepty, nieśmiało domagający się pieszczot, czuł wstydliwe dotknięcia jej palców. Umiała kochać ta półdzika seniorita. Mantillę koronkową zarzuć jej na głowę, złoty grzebień i róże wpiąć we włosy i wachlarz dać do ręki. Niech króluje najpiękniejsza z kreolek przy dźwiękach gitar i mandolin w tanecznych skrętach habanery. Pampera stepowa. No, przy pamperze jest gwiazdka, kobieta stepu. Pijany szczęściem król nie spostrzegł się nawet, jak wyszedł z gąszczu akacji i błądził nad brzeżem wśród skał. Dopiero chlust fal, co obryzgała mu twarz wrzątkiem piany, obudził go z marzeń. Podniósł głowę i rozejrzał się. Po prawej ocean docierał mu do stóp zalotami podplusków. Naprzeciw sterczał blok skalny z płaską platformą szczytową, po lewej czerniał pandanowy bór. W tę stronę zawrócił Chandaura. Nie uszedł 10 kroków, gdy zatrzymały go na miejscu dwa niemal równocześnie, ostro w ciszy nocnej brzmiące głosy. Kto idzie? No i tu jest stosowny moment, w którym możemy opowieść zawiesić. Nagar jest anioła mi, on Bogu mali się, za swobodę, za naród, niska pokłon. ты ойся. Ты меня не бойся, я к тебя не трону. Ты не беспокойся. Ойся, ты ойся. Ты меня не бойся, я к тебя не трону. Ты не беспокойся. Ойся, ты ойся. Nie ma czego się bać, bo głosy brzmiące w nocnej czerni. Kto idzie? Nasz bohater odpowiada: Czandaura, król. Odpowiedział i spostrzegł, że stoi przed wigwamem śmierci. Strażnicy na dźwięk dobrze znanego im głosu odstąpili o parę kroków i podnieśli włócznie wysoko nad głowami na znak powitania. Czandarła położył rękę na zawiasie drzwi. Nasunęła się szczególna myśl. Czyżby rzeczywiście tylko dziwny przypadek sprowadził go tu, na to miejsce, po tym, co przeżył tak niedawno? A może to nie przypadek? Może przychodzi tu w porę? Powoli, uśmiechając się, odsunął rygle. Królu, usłyszał głos sprzeciwu jednego ze strażników, godzina naznaczona przez sędziów jeszcze nie nadeszła. Północ zaledwie minęła. Czandaura zmierzył go surowym spojrzeniem. Mój brat, rzekł wolno, niech milczy. Nie przystoi żołnierzowi wstrzymywać ręki króla swego i wodza. Wojownik wyprostował się, jakby skamieniał w pozycji. Król przez chwilę jeszcze wahał się i nasłuchiwał z ręką na skoblu. Grobowa cisza domu zdawała się go onieśmielać. Wtem z ciszy tej rozległ się dziki, rozpasany do rozpuku śmiech. Odbiły go ściany nadbrzeżne, powtórzyły lasy i wchłonęła noc. Czandaura otworzył drzwi. Na progu oświetlona pełnią księżyca ukazała się postać szamana. Stał wpatrzony błędnie w przestrzeń i znów zaniósł się tym samym okropnym śmiechem. Dookoła niego owinęły się dwa węże, grzechotnik i kobra. Pierwszy, okręciwszy grubymi przegubami szyję Marakangui, zawisnął nad jego czołem niczym diadem. Drugi, nie mniej złośliwy, opasał mu tors i rozwartą do ataku paszczę zbliżał powoli ku piersi. Potworna salwa śmiechu znać rozdrażniła bestię. Oczy węża nabiegły krwią, ogon zamigotał wściekle parę razy i paszcza przywarła do lewego boku szamana. Z twarzy Marakangui zniknął wyraz obłąkańczej radości, a wypełzł piekielny strach. Z głuchym rykiem rzucił się do ucieczki. Biegł pędem strzały spuszczonej ścięciwy przez chaszcze, szmi i drążni, zarośla rumienic, cierniste kępy, mulgiarz wypadł pomiędzy skały. Sylweta jego czarna, wyniosła, uwieńczona esowatą linią węży, mignęła na stożkowatym bloku plaży, przerzuciła się nieprawdopodobnie śmiałym skokiem na blok sąsiedni, przesunęła lotem błyskawicy po bazaltowej platformie i runęła w morze. Lecz go nie dosięgła. W drodze ku otchłani oceanu ciało czarownika natrafiło na wystającą z wody kończystą igłę rafy i wbiło się w nią jak motyl na szpilkę. Tak skończył Marakangua. Pierwszy szaman i Tonganów, czarodziej, wróż i lekarz, wielką medycyną zwany. Zwłoki jego wyschły na drzazgę i szczerniały od słońca i wichrów morskich długo jeszcze rysowały się ponurym konturem na szczycie nadbrzeżnej iglicy. Aż któraś z fal śmielsza dotarła do niego w rozmachu chlustów, podważyła i uniosła ze sobą w dal na roztocza oceanów. Słutem książkę zamykam. Przypominam, że to wszystko Stefan Grabiński. Wyspa i Tongo. Jeszcze dwa rozdziały nam zostały do końca. Raptem 30 stron. Poradzimy chyba sobie w wakacje. A teraz może już prawie na zakończenie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jecha Plus Ekstra.